الرحيم. وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو پوس اور تعریف جو ہے کلمے دیتا ہوں اوپر سس کے تعریف ہے اوپر لفظ ہوں مجال مانا چدا یہ لفظ دا چوہ دا شو ایتا دے پورا یہ مانے دے پورا دا یہ لفظ مفرد دا چوہ دا شو ایتا دے پورا یہ مانے دے پورا یا دا یہ لفظ چوہ دا شو ایتا دے پورا مانے مفرد دے پورا چشکا ایسے دیکھنا بعد آدھا ایچ وحیہ منخصرہ کن وہ دا کلمہ اکریما مانسد ہوتا نا ذکر زمیر دے منخر کرا جے تو وحیا زمیر واخر منخر کرا نا وحیا و دا کلمہ چھ دو منخصرہ تن دا منخصرہ دو سکتے دو منخصرہ دمہ چھ اربام دو سی صلاقہ تے اکسان پدرے ہے کس میں شے دا اربام دو پدرے ہے کس میں شے اربام دو پدرے ہیں نظر تائی کس میں نائے نشتہ چھے زمیر دو آدھے کس میں کم کم دی اسم و فعل و حرف یو اسم دا او بل فعل دا او بل حرف پا دے درے کس میں شے دو اربان دو شا دا درے کس میں دی دینا زیتا ہی نشتا پتے دی ایسی دلیل دا ہے دا کس دعویٰ کو اچھے دو منخصر پا درے کس میں دا خود دعویٰ ہو گرا تیز دا سب دلیل دا دلیل دے کرتا گی دا دلیل دا خسر دیتا گی تعلیل بخصر دلیل بخصر کسی چی دا پر دریق کس میں شویلے منخصر دو لیچی لی انہا ذکر چی دا کلمہ چی دو دا حاضر کلمہ تا دو ذکر چی دا کلمہ چی دو اما ان لا تدل علی معنا فی نفسها دے برات تا بسوچ کئی دا نا اصل شی سبق دا کول دا دی چی آغای برات نا چی احض دا تشا دا سولی نا جو دینا سدی سدی کنا دا کوشش سر تی کزا دا تو خوڑیا راشا کنن پر دا خیر دا کچھ پاہا عبارت مطلب ان سے تے مجھے زانی نہ ہوتی ہے چشوہ کھانا لئنہا ذکر چدہ کلمہ چدہ اما ان لا تدل یا خبیدو دلالت نکو علا مانن فی نفسہا پیمانہ ہے مجھے دا پیمانہ چا خسلہ ہوئی پا حضون دے کلمہ شد خسلہ ہوئی چاہ شد دا حاضر ہوئی فی نفسہا شد کلمہ تا رجے رہا وہ دا فی خسجا دا نفس مجھول رجا کرا دے مجھول نا دا در سے مستقر دا مطلق چاہ تے رہا خاتم زش متقیر ایسا تیولا شی چی پا لفظ شی ها متعلق نوی دیکھتا ہاں مقدر بھی چکنی چشفا کھانا نیزو که پا لفظ شی ها متعلق نوی دیکھتا دیکھانا آہا خاتلون ہاں ها مقدر دا کھانا نیزو که جیتا غرف مستقیر بھی چشفا کھانا اس منا دا خوشی دا یا بی دو دلات نکو بی مانا مو دے دا سی مانا چا خاتل ای پا زون دے ہے کلیمیش پا زون دے چاہ کلیمیش وہ خصول دے مانے تو زون دے کلیمیش ہے سمانا چی دا مانا خاصل دو تو دے خزون دے شاہ شے ایک کلیمہ شے یعنی پا کلیمہ شے خاصل دو دا ماتا دو چی آخر خصول دے مانے پا زون دے کلیمہ شے دا مانا چی آہا مانا نوی آہ مستقیلی پا دلات سے پچھا مدے آہ کلیمہ مستقیلی پا دلات سے پچھا مدے پا دے مانا مدے یعنی سمانا چی پا پلا دو پے مانا مدے ہیں دلالت کو پس دلالت کرے شک مرام دے بل جوستا ملاولے تا مختار جانے بھی دکھا دینا لکھو بھی بیدا کے دل وہ خصول دے مانے شک نفس دشا شک ایک علیمہ شک چا کالیمہ نوی حافظ کبھی مستقیل دلالت کو بچا دوں دے بے مانا مونے پس دلالت کرے شک پہا خلا مانا مونے تیر شے گر ملاولے وہ زمد بلے کلمہ تا مختار جانے بھی لکا سے مثلا زنی انچی رجلون رجلون سمانا سرائی مدی رکھانا ازا چکنی رکھانا دا رجلون دا پا منای سرائی دو کھانا دا تیم دلن کو پخبلا بلے کلمی ور بنکوز نظر آتا نشت پیل تشوہ کھانا ازا دا رجلون منا چلو دا خسر دا پا دیخی چار شک په دې کلمه کې رجلون صدقه خسیلا دي دا مطلب تشوا کنه څه په دې کنه او دوی ته خدای داسې وي چې یا به دلالت نو په پیمانه باندې فی نفسها چا معنا خسیلا په نفس کلمه شي هي کنه څه معنا خسیلا یعنی په داسې معنا باندې دلالت نو کو چا یعنی څه معنا چې دای مستقل بدانی ها مستقل دغه راي څه معنا مونږه نو کوم چیز نه بلته بلکې محتاج وي چاته نه چې اول خرص خدا خرص تا خو پیل ها څنګه راته څه ته لګي نه چې دا بیا دلات نو کو پیمانا مونږ ته نه چا پنه څه ده شو دا څه مان چې خاصه دې پنه څه ده شو اصول د معنی پنه څه کلمه شته مانا اصول د معنی پنه څه کلمه شته چې دا معنا خپل په نوڅه د تلې نشه ها دا معنا ده څه ده کنه یعنی دا معنا چې د کلمه دا څه مستقله ده په داس په څه به چې معنا مستقله شو په دلاله شه ده کنه کلمه او معنا مستقله شو مدلیت شي څه کې شو مستقله شو څه شي مدلیت شي په اس کوته کې دا څه چې یا به دلاله نو کو ته معنا مونږ چې په نوڅه د تلې شي یعنی خاطرې دا چې دلاله نو کو په معنا مستقله مونږ چې نفسه حاصل خاصل تا درو مستقل غره چې دا څه په پامانا چا مونږ څه څنګه په دې کې دل دې باندې په نفسه کلي به شکنه نه شونه کې دل دې باندې په نفسه کلي نه شونه چې په پامانا مستقل غره شو دا معنا مونږ خپل په ځون دا څه مونږ دې چې معنا مستقل شونه کلمه مستقل شو په دلاله شه ا معنا څه شونه مستقل څه شه مدلولیت ہاں صحیح سنا مستقل ہوتا ہے یعنی سمانا کہ دو بل استقلال مدلو دے ہے کلمے گردش بل استقلال مدلو دے چاہ دو مستقل مدلو دے ہے کلمے گردش ہو دے کنا دو پا دا مدلولیت شے ہو دے کنا ایدتا موتا جانو دو چی کلمے تا دبلا کلمہ در ملاو شی بیرزو تا مدلو دے گردش نپو بیل ہاں میں خاصلی دے تروا تو چی یا پہ دات نکو پہ ہمانا مو دے تی نفسی حاشا مستقل آجی مدلولیت شے مستقل ہے مدلولیت وہ والا خرف خدا خیش ہو جنگی ایسے تا خرف پیدا شد تشبہ کنا دکا چه خرف سے دا تجھے کنا آہا چکنی تجھے کنا آہا مانا جو دا آہا خسلہ نوی پیدا شد پس کے دا خسلہ نوی خسلہ دا تجھے کنا چه سمانا چه دائی مستقل نوی پچا شد تجھا سے پا مانا مندے بلکہ دائی زندے پچا دا موتا جی بلے کلمہ تا موتا جی تجھے کنا میرا مانا خسلہ نوی پیدا شد دغه دا خطر څه پته شي بدای مستقلی څه دلالت شي و معنا مستقلی څه پته شي مدلیت شي غیر مستقلی شي څه څه شو نه دی ته په پیل په لکات مثال درته زیدون فیک دار څه څه زیدون سمانا د څه شي زید پکیر شه دا ها ایز دا پا دا غیب پا کیر چه دا تا دیکھانا دا دی غفلی کسی مانا روا تا پا دی غیب چه غیب پا کیر چه دا پا شی مانا اندو پا کیر چه دا شی مانا دا ایسا شوا دی دی دا دی غفلی شوا دی ایز دا دی فیسر چه دار والا گو دا مانا گر کوی دیکھانا چه بل دا دا دنیو سالا گو بلا کلمات دنیو سالا گو چکنی پا دا خلا مانا مجھے گلا تو دا د شیش معنا مدر ته کوي خو به نه چې چې څنګه غوا اس په معنا مدر دا نه کوي خو چې دار سره ولا ده هي نه خو به نه ها یا فل کوزه کی زار سره ولا ده یا فل انا ریشا سره ولا ده دغه په دشه معنا الماء فل انا یې دو په لیشي شه دي په لیشي شه خو به نه دې څه کې مدر ته نه هغه په تاسو ته مدر لا کوچ نه کني راځي نه کوچ ته په دې یہ خفیر اداس ہو کہ یا بے دلات میں کو تیمانا مون ہے چا تی مستقل ہے یہ مانا خیر مستقل ہے دلات کو چیزن دے وہ اول خرپا سے کی چیزن دے او تدل علی مانن یا بے دلات کو آپا مانا مون دے فی نفس حدا سے مانا چا خسر پنف دے کلیمے سے یعنی مانا مستقل ہے خسر سب رس مانا چی دلات کو پا مانا مستقل ہے مانا ویکترین و مکترین باوی تدلی باوی مانا آمانا دے دے کلیمے بے احضر ازمن فی صلافہ سے دو ایز منے سرہ دیز منے درین ادر ایز منے کیمی دے مزیز منہ دو خبل خالف منہ دو خبل استقبال مانا ویکترینا وہ مخترینا تڑل یہ بھی مانا امانا دے کلمے دہا دے کلمے تڑل یہ دے احد الازمن سے خلاص آتے دے یہ سنے سنے دے سنے یا بھی دے مزید سارا تڑل یہ مزید سارے یا بھی دے خال سارا تڑل یہ یا بھی دے چی دلاتا کوک مانا مستقی اللہ مانا سرچے گا وہ مانا یہ تڑل یہ دے سنے سارا دے سنے سارے دے سنے دے چو حوال فیلو دسا چھن دے فیلو سرچے گا دہا کتنے زرابا زید زرابا سمانا دو سبا جی ہے کلی دا مانا دو وہ کلی خدا ماں چھ پتے رشوی دا مانا شد این دا زرابا چھ کنتی دا خیو فیل اللہ چھ دا دلات کو پہمانا مستقیل مچسل سے شوال دو سرے دی وہ دیکھنا دا چھ کنتی مانا مستقیل پدے مانا پدے سے بس ہمرا مستقیل دو چھ دا زرابا وہ دیکھنا دا غیر زند بلے کلی مانا پدے والے غلقو کنے کو این نے دو پر دغل کش مستقیل اشوا دی و مانا ایک مدلیس چشے کلا مستقیل اشوا و دا مانا دے غیوال دا تلیہ دیز منے سارا دو ایچا سار کر دے دا دے مزید سارا دا والی چیتا کری تشوا کھانا کھانا بے رکھانا یا مثال کا یز رو گو زیدون سرکے وال کو ایز زید سرکے دا ایز رو گو چکن دی دا پچا دا کو پیخ زرب ہوند و دا پا خلا دا کو کھانا نیدا کو مانا مستقل رکھتی تھی وہ دا مانا دے والے تلیہ دے زمونے دے خال سرا دو اس کو کھانو کو دی یا نسال کا سجر دے دے دون سشکے چوال دے وہ کھو اینے وہ سے آدھے سل دکھا سا دے استقبال سرا دو او تدل اللہ مانا یا دے دلات کو دا ہاں تعلیمات مانا موندے دا سے مانا اپنی نفس ہاں چا خاصلے پنفس دے چاشے یعنی مانا مستقل رکھتی پچا موندے مانا ولم یکترین وہ تدل یہ بینیوی مانا امانا دے کریمے بیہی دیکھے ویز مونے سارا جس مونے دیکھے اخر جس مونے سارا جائے گا ویز مونے سارا جس مونے درینا چکلی سوئے تھا نا وہ اول ایسن ہوگا تھا چکلی چھے درست مانا مستقیل ہے مونے کو یعنی دلت کرشے پا مانا مونے مرخج بڑے کریمے کا پکولا چھنے چیشو تھا نا ندایا مستقیل شو پا مانا ایسا چھنے مستقیل ہے چیشو تھا نا خو امانا ایسا چھنے یعنی دیز مونے سارا جس مونے درینا دیتے تا ایسا مونے درست لکا مو دل چھا راجلون سرائی دا دل استقلال بغیر دے اختیار میں غم دے بلے کلمہ تا پا دا رجل تا دا خلی مانا دا پوکڑا کنی ہو گئی وہ سوز مانا سارا سلدی رس چھ مزید یا خالی استقبال سرائی بس خالی من دانا چی ایک مزید شے یا پخار شے یا پچار شے استقبال انا دے اس کو پیلے دا وادے لچار شکلا دے خطر شکلا دا دلیل لچار شکلا دے خطر شکلا درے کلمہ شکلا غمیت تو ہمیں ذات لکھنے نکلو کبھی دیکھنا اچھا وہ گوئی دا فی نفسی ہاں وہ دا چی دا فی پکلا مانا میتا ہوتا ہاں وہ دا جائر میں دور مجھے دیکھنا مطلب پچا کر شکتا ہاں فاکتے لون کر شکتا تشکا تھا نا وہ زنا دا چیت مانا دے سارا ہوتا چی سارا ہوتا دے دا مانا چیا بے دلالات نکو پیمانا ہوندے فی نفسی ہاں پر زون دا کلیمہ سرکتے دا پر زون دے دلالات ہاں پر مانا مدے لوکو بلکے محتاج ہے بڑے آجا کشو تھا نا بیرا کا اوکا مانا شاید آنے بڑے آنے جا کر شا یہ جیسا ہم سبا سکو تھا نا یہ سب سے وہ کوئی چی داہا منخاطر اور پدری ایک اسمی ہے اسمون و فیلون دا اسمون و فیلون و فیلون دا مرکوا گلے شلے پدر چے گلی دی سکتے دا دا یہ سکار نشو گا نا دا اللہ شو منکوی سبا سمجھ گا نا و دا منصوبہ والا شے اسم و فعل فخر و مجھولیہ والا شے اسم و فعل فخر شکا تھا نا چھ مرفوشی بے دادا مانا چھ دا خبر دے متدا موضوع تے پر رہا سرکے یعنی احد ہوا اسم اول ہوا اسم و ثانی ہوا فعل و ثالث ہوا خرف دا دا اول ہوا متدا اسم خبر شو ثانی ہوا متدا فعل سے شو ثالث ہوا متدا خرف سے شو مرفوب دے وجہ سے وہ منصوب دے وجہ سے وہ دیکھنا چی دا آم اکل بیجی و اکل مکل بیجی منصوب دیکھنا چی چاہے پر اتھیرے مغصوب تے پر چاہے پر چی دا منصوب پر دلے ایک اسمشے آنی چی زم مقصود کہوں پر دلے ایک اسمشے سے دلے ایک اسمشے سے مقصود کہوں اسمن و فیلن و خرمن دی آنی فیل شو پر مدرے و اگر نیل پر مستطر دا آنا چی تندی آئی فائل شو وہ دا اسم و فیل و خمزے شو مفعول به شو کنا آنی چه زکت کون پده دلی قسم سر سر کف کون مقصود کون و دا خواهی چه اسم و فعل و خیر من چه دا سلاست احسان نیز ایخ نبا بل فکر سکے چه دو مرخصو دا پدری قسم سر سلاست احسان مجول دا کنا آدری قسم رکیم دا اسم و فعل دا بدل شدی خنا بدل آتا دیر مبدل من ہوئی کنا تیار آبش ابدل تدید مدل من ہوئی دا مدل میں صلاح سے تاہم جرور دا لدا سرشن ہوں بجرور شن وہ دا مطبور روح سائے گا نا اچھا دا سائے گا بلدہ چلی انہا امہ اللہ تدل دو تک آیا پا دا دلیل دا خسر ہوگا سکھے دا پا دیکھن دے دا تدور ریو جی چلی لے انہا شہاز نیخو اسم دے انہا دا کھا نا لے انہا اسم دے کھا دا و دا وہ سے اللہ تدل سکھے دا دا خبر دا سر کدا و خبر اخو خبر نی تم بتا دا دا یا پا اسم دے انہ مندی یا پا اسم دے انہ مندی دا کنا خبر یہ کنا و دو کہ خمل نسا یہ تیجی پا دے اسم دے کنا ویلے زکر چی دا تو سے ویلے چی انچ پا پر مدیدن دا داخل شی اپا تاویلی کھا سر گزا جیس مدر سر چی بدا اپا تاویلی دا کنا عدم دلالا سر شو سا سر شو اللہ تا دولا سمنا عدم دلالا سر و تو خو خمر لسای چې زکه چې دا خو ام چې پتا هغه د داخل شي او فلم په تویل ځا سره ګرځي مصدر سره جنه او مصدر خو صرف وسط شي تشه کنه فهم خو خمر صرف وسط په ذات نه ده تیغ نه جوړ دا وایي کنه چې دوی ته د عبارت بنا د په خزر باندې او په تقدیر باندې په جنب د خبر د عبارت بنا د په خزر او په تقدیر باندې ځا شي انجا سے بس چل انها اما ذات اللہ تدل ذات بل فت ذات کو تک مقدر ہے سمجھا بدا ذات و ذات شو اللہ تو ذات اس مذکر ہے اس سے مذکر اگے مذکر ہے دا خبر ہے بس تو دیکھو مذکر کے ذات کی دنیا ہزار تک ہے نا یہ ہو سکتا ہے لیکن دا صحیح ہے اس سے کہ دا ہمن صحیح ہے سمجھے یعنی ندا یہ جو شو دے تھا نا کہ دا دد کے برد بنا دا پہنچا دوں گا پتہ تقدیر دے مذافر بجنے دی چاہ سے خبر زانے کہا تھا نا وہ بلے تھا زاور ریزی چھے منشاہ دیتا ہے جہاں اللہ کا دولہ دا سر کے دا اعتراض آتا ہے ریزی چھے دا خطو چکن دی دلیل دے خسر بہنا ہے اشاہ دے پورا دے کلمہ دے پاس خسر کلمہ مخسر بچا سی جن در کی چھے نا لے دا دلیل دے متدیک دے چکن دے کھنچا سر دے مدعا سر ویلے زکر چھے پر دلیل شے دلالت دے تشوا با دے کھنا واقعہ چکن دی آتا مدعا سے چا کلمہ کی مطمئن مو خطر ہے بدای کلمہ شہوے دیتا نا ہا کلمہ شو کو چکن دی پیش ہو تو تاریخ دلت نظر کشو کتر ہے کشو ہے حضر پسر کیوئی چھرے بزن مجھے عالم آنا لے پر تاریخ پر کلمہ سے دلتا ہے نظر دے کشو ہے دیتا نا وہ دو تک ایسا ہے چکن دی پر دہا دیتا نا پتہ دلیل شے تو نہ خطر ہے شو چنے کہ دلیل دو متدیس دا اثر کر چنے مو دا اثر کر چنے مو دا اثر چنے دا اثر کر چنے احد اللہ تو نست چنے مو دو تا کر چنے بیت پر جو دا کہ تو تعریف تے کر نہیں ہے تو سے وچ چنے او دا کہ شو کنا تو تو سن ہو جا او وہ دا مقدمہ دا لال کلا تو چلا تو چے دا تو وہ دا وش کی منے پر اب خام احد اللہ کو پہمانا تو دیکھو نے پتہ دیتے کلمہ شسا ہو چیتن دے وزا ذکر ہوا وہ ذکر سے کہا وزا بس دے میں چالا ہو چیتن دے دلالہ کرے شبہ تھا نا میں نے ذکر نے بیعا چیتن دے کھانا کہا ہاتھ چیتن دے سارا ہاتھ میں ذکر کو اس کے زمان سے چیتن دے ایسے ہو لیتا نا واقع سے چیتن دے اس کے زمان واقع ہاتھ ذکر دے چیتن دے تو زمان دے چاہ سے چیتن دے ایسے ہو لیتا نا نے بے دوتے کی متقفت کر دیو بچا سر چیتن دے تمہ دا ہاتھ شبہ تھا نا اچھا بلدہ چیتوئے کی دلت کنوں کو پیمانا میں دے چیلت پیا دا سے مانا چاہ پر زون دے ہے کلیمے سے اچھا سے سرے کانا بیتا گا پہلے چیتی کو زرتے تے پر آتی ہم اب خود دیتی کو زرتے سرس کے لی اب خود دیتی سے لی وہ دو تا کو چیتن دی نفس دے ہاں دا نفس دے کلیمے دا مت خود دیتی دا کانا او دا خو ظرف ته کې چې دا پرې معنی لري ته کوم ظرف یا زمان یا مکان څه شي او دا نه پوهه کلمه ته کوم زمان ده نه ده په دې نه ته دا که ضروري دي چې دا څه یې څنګه چې په خپل دې خو ظرف دي او ته راځې چې دې دا نفسه هڅه کوم به ده کنه نو نه پوهه کلمه دا خو ظرف ته کې چې دا څه ظرف یا مکان یا زمان نه پوهه دې ته پر ځای چې ظرف د واسطه یو ظرف حقيقي وي څه شي وي یو ظرف دته دغه د احد کلمې د نفس د کلمې تصویر پر اساس سره کیږي د غزرته حقيقي سره کیږي چې څه کنه لکه په غزرته حقيقي شي چې شای وي امر په باندې په دې سره کیږي ها معنا ده لکه وی چې زیدون په علم دی په چا سره په علم سره هو ده نه علم په چې موږ اخو زفت سره د کنه زمان باندې مثلا او د علم مشابهت دا ټول په دې کار سره کیږي ها لکه مثال کې څنګه دی هدیشي سره دی څنګه نه لکه په دې شي چې شای وي درنګ د هغې په علم سره لګیا ده لکه څنګه نه لکه په علم سره نه دی وي نه خاطر دا چې زړه په دوا کې وحق کې کیږي وو څنګه نه ها ا مکان یې زمان کې شاته اچا ده پر ورته حقيقي ده پر ژوند نه نه پر ورته تدبیر ده پر او دې لکه ورته تا چې نه تدبیر ده غلطه ده دې سبق بسل Сабаку это говорит, да? Что поднимать один собаку?